दे माते दर्श दिखा दे, दर्श दिखा दे माते दर्श दिखा दे, आया तेरे द्वार अम्बे दर्श दिखा दे, आया तेरे द्वार अम्बे दर्श दिखा दे, दर्श दिखा दे माते दर्श दिखा दे, दर्श दिखा दे माते दर्श दिखा दे, आया तेरे द्वार अम्बे दर्श दिखा दे, आया तेरे द्वार अम्बे दर्श दिखा दे। भटक रहा हूँ जग जननी, कृपा दृष्टि कर दे तू मुझ पे जननी, दर दर भटक रहा हूँ जग जननी, कृपा दृष्टि कर दे तू मुझ पे जननी, माया मोह बंधन से मुक्ति दिला दे, माया मोह बंधन से मुक्ति दिला दे, आया तेरे द्वार अम्बे दर्श दिखा दे, आया तेरे द्वार अम्बे दर्श दिखा दे, गाते निश दिन आरती उतारो तेरी माते, महिमा निराली तेरी दिन रात गाते, निश दिन आरती उतारो तेरी माते, डूबे नाही नैया मैया पार लगा दे, डूबे नहीं नैया मैया पार लगा दे, आया तेरे द्वार अम्बे दर्श दिखा दे, आया तेरे द्वार अम्बे दर्श दिखा दे।